Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle ibadetlerimizi kabul eylesin. Rabbim alıştığımız bedeni gerek diğer infak olsun, bu ibadetleri daim yapanlardan eylesin. İşte bir Ramazan geldi, geliyor derken girdi ve bitti, gitti. Allah Subhanahu ve Teala mağfiret olan o arınan kulların arasına bizi de yazsın. Rabbim Subhanahu ve Teala bizden de sizden de kabul eylesin. Evet kardeşler, güzel bir aydı. Böyle imkanlar veren, bir arada Ramazan ayını tutmayı nasip eden, birlikte iftar etmeyi, birlikte namaz kılmayı nasip eden Allah'a hamdü senalar olsun. İnşallah nice nice böyle hayırlı zamanlar, hayırlı günler hep birlikte geçiririz. Evet, Ramazan ayı böyle geçti. İnşallah hepimiz için iyi geçmiştir ve hepimiz için de hayır kazandırmıştır. Öyle ibadetler vardır ki insanlara hiçbir faydası olmaz ama insan işler. Öyle ibadetler de vardır ki insanı tepeden tırnağa arındırır, tertemiz yapar ve güzel insanların arasına koyar. 99 kişiyi öldüren rivayeti hatırlayacak olursanız, o insan güzel insanların içinde olsaydı o kadar günahı ne yapmazdı? İşlemezdi. Güzel insanların arasında güzel ameller olur. Kötü insanların içinde ise kötü ameller olur. İyi amellerin neticesi olduğu gibi kötü amellerin de neticesi ve akıbeti vardır. Allah Azze ve Celle iyi amel işleyen ve iyi amel işleyenlerin içinde olanlardan kılsın bizleri. Kardeşlerim, insanlık tarihi incelendiğinde dinlerle beraber çeşitli ibadet şekillerine de rastlanır. İbadetlerin yaratıcı varlık ile iletişime geçme gibi bir boyutu vardır ki insanlara alem ile irtibata geçme hakkı verilir. Mümin İbadet sayesinde maddi ihtiraslardan kurtulur, ruhen yükselir, içi kötü düşüncelerden, dışı olumsuz davranışlardan arınarak ahlaken olgunlaşır ve Allah'ın sevgili kulu olur. Aynen Ramazan ayının insana kazandırdığı güzelliklerden birisi gibi. Çünkü biliyorsunuz etrafımızda birçok aç, ihtiyaç içinde, sıkıntıda yaşayan insanlar var. Bu insanların halini ancak oruç tutan insan bilir. Yani aç kalan insan bilir ki onun dışında da bedenin aç kalması ahlakın da düzelmesine, nefsin şehevi arzularında dizginlenmesine ne yapıyor? Sebep kılınır. Kardeşlerim, ibadetler aynı zamanda insanın sorumluluk bilincinin de gelişmesine sebep olur. Allah'a karşı sorumluluk bilincinin de en açık göstergesidir. Mesuliyet ve davranışlar kişinin kendisini bağlar ve ferdidir. Güzel ve çirkin her davranışımızın müsbet ve menfi muhakkak neticeleri vardır. İbadetler de kişinin olgunlaşıp kendisini kontrolde önemli bir fonksiyon icra eder. Bu açıdan ibadetler insanı arzuları düzenleyici bir sistem olarak değerlendirilir. Mesela düşünün, çocukluk döneminde bir insan içinden gelen her şeyi yapar. İnsan o çocuğa deriz ki hani bu çocuktur. Hani her hareketi görülmez, hoş görülür. Delikanlılık çağına baktığımızda o dönemde bedeni ve hayvani kuvvetlendiren veyahut şehevi arzularını ifade eden birçok şey ön plana çıkar. Değişim, gelişim boyutu ve birçok dönemde ne yapar? İnsan gider. Bu dönemde özgürlüğe doğru delikanlılarda bir koşma vardır. Bu özgürlüğün yeni yönü bedensel istekler olabileceği kadar düşünsel faaliyetler de olur. İşte bunları hayra doğru çevirip o delikanlıyı camiye döndürme, cemaata döndürme, hayra döndürme, onun içindeki hayvani dürtüleri, bedensel dürtüleri, yanlış fikirleri ne yapacaktır? Değiştirip olgunlaştıracaktır. Hatta hatırlayacak olursanız bir hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu yedi sınıf insan hiçbir gölgenin olmadığı bir yerde arşın gölgesinde ne yapacak? Gölgelenecek. Bunlardan birisi hangisiydi? Yaşı genç, mescitlere gönlü bağlı olan delikanlı. Nice insan vardır ki dinden soyutlandığında her türlü yani düşünce, her türlü yanlış hareketi ne yapabiliyorsun? Görebiliyorsun. Çünkü din yok. Din olgusu insanı bağlamadı mı o insandan her türlü şeyi ne yaparsınız? Görebilirsiniz. Mesela hatırlayacak olursanız daha önceleri işte Yunan, Alman, Rus yeni iman etmiş bazı arkadaşlarımızın hayat hikayelerini dinlemiştik hatırlarsanız. Yani öyle yerlerden gelmişler ki insan inanamıyor yani. Allah'a hamdolsun yaşadığımız yerler hala daha bakirliğini koruyor. Bu kadar kirlilik göstermiyor kardeşler. Yani hele ben 3 tanesiyle gecelemiştim. Gece hayat hikayelerini dinledim böyle. Yani dışarıya çıktım böyle karanlıkta oturdum. Rüya mı görüyorum dedim ya. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ta 14 asır önce müşrik diyarına gitmeyin demesi hakikaten çok çok önemliymiş yani. Yani hakikaten önemliymiş. Öyle şeyler anlatıyor ki yani ruhsal olsun, fiziksel olsun, yani pislik nevinden olsun o kadar rahat fiiller işlenmiş ki, o kadar rahat anlatıyor ki veya arkadaş ilişkilerini erkek erkeğe, kadın kadına, yani erkek kadın ilişkisi yani çok rahatlıkla kendi aile, anne ilişkileri, baba ilişkileri, babası olduğu halde annesinin arkadaşlarının eve getirmesi. Yani o kadar rahat bir ortam oluşmuş ki küfür diyarında. Allah'a hamdolsun ki yaşadığımız yerlerde bu belki de alenen yok. Hani gizli saklı her yerde bazı küfürler vardır ama alenen yok. İşte bunlar kardeşlerim ibadetlerin. İnsanların üzerinde bıraktığı izlerdir. O izler insanı birçok şeyden ne yapabiliyor? Alıkoyabiliyor. Evet kardeşlerim, Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Hayatında sorumluluk almayan insan kendisinin gerçekten özgür olup olmadığının farkında bile olamaz. Vahiy penceresinden bakıldığında bazı kitle dini anlayışların aksine İslam'da sorumluluğun şahsi olduğu görülür. Kendi sınırlarının dışında olan bir sorumluluğu aldığında ise kişi kendisine karşı sorumsuzca davranmış olur. İbadet ve dini merasimler inanan kişinin duygu ve eğilimlerinde ilahi kudrete, imanı ve ona boyun eğmeyi ihtiva etmektedir. İbadet sadece mekanik bir vazife değil, kişinin bütün enerjisini ortaya koyabileceği bir kaynaktır. Allah'tan başkasına kulluk etme, insanları Allah'tan uzaklaştırdığı gibi ibadetlerin irade ve davranışlara tesir edebilmesi için insanın devamlı hem de belli bir bilinç düzeyinde sadece bir olan Allah'a yapması gerekir. Eğer bunun dışında bir ibadet silsilesi varsa veyahut ibadet mekanizması varsa onun o insana kazandırdığı hiçbir şey yoktur. Aynen hadis-i şerifte geldiği gibi aleyhissalatü vesselam kim şu bizim işimizde, dinimizde emretmediğimiz bir iş yaparsa o mertuttur diyor. Yani boşu boşuna amel etmiştir. Ona hiçbir faydası nedir? Yoktur diyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Mesela aceleyle namaz kılan bir kimseye Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor, namaz kıldıktan sonra selam veriyor. Ne yapıyor? Almıyor. Git diyor, sen namazı ne yapmadın? Kılmadın. Tekrar kıl gel. Adam tekrar bir şeyler yapıyor, aceleyle geliyor, namaz kıldığını söylüyor. Aleyhisselatü Vesselam, sen ne yapmadın? Kılmadın. Üçüncü ya da dördüncü de elimden gelen adam bu demiştir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazı ona düzgün kılmasını, tadili erkana göre kılmadığında kendisine bu namazın hiçbir faydasının olmayacağını, hatta o vaziyette ölse Muhammed ümmetinden kayrı bir şekilde öleceğini ne yapıyor? Söylüyor. Demek ki kardeşlerim, ibadetin insan üzerinde ciddi manada neyi var? Bir tesiri var. Ama ibadeti yaparken de bilinçli yapman gerekiyor. Hani ayet-i kerimeye bakıyorsunuz, hani tamam herkes namaz kılıyor diyelim Müslümanlardan. Ama ayete bakıyoruz, vay o namaz kılanların haline diyor. Veil olsun diyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Buyur otur. Demek ki ibadet yapılacak ama bilinçli yapılacak. O ibadetin Müslümanın üzerinde, hayatında, sorumluluğunda, dilinde, bakışında, yaşantısında, ticaretinde bir izi olacak. Eğer bu bilinçli bir şekilde yapılmıyorsa bunun izi de ne yapılmıyor? Gözükmüyor. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kalk sen tekrar namaz kıl, çünkü sen namaz kılmadın diyor. Kardeşlerim, insanların yaratılış sebebi biliyorsunuz geniş anlamıyla Allah'a ibadet olarak belirtilmiştir ki Allah Azze ve Celle, ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım buyurmuştur. Bu ayette ibadetin insanın bütün hayatını kapsayan bir yönüne dikkat çekilmekte. Bilinen boyut ve anlamın ötesinde insanın tutum ve davranışlarına niyet bir mana kazandırmakta. İnanan insan yaptığı olumlu davranışlarına ibadet niyeti eklediğinde farklı neticelere ne yapmakta? Erişebilmektedir. Bu anlamda iki namaz arasında yapılan meşru işler ibadet derecesine ulaştığı gibi yolda müminlere eziyet veren bir şeyi izale etmek de yine mümine nedir? İbadet seviyesine ulaşmıştır. Çünkü aleyhissalatü vesselam, kim hayırlı bir iş yapmışsa veya ona sebep olmuşsa onu işlemiş gibidir diyor. Veyahut kim kötülük işlemişse veya ona sebep olmuşsa onu nedir? İşlemiş gibidir ve işleyenlerin de günahını ne yapar? Alır diyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yapılan her iyi davranışın iyi netice ve tecellileri olduğu gibi kardeşlerim, her bir kötü tutum ve davranışınsa gerek insanın ferdi hayatına, gerekse toplumsal hayatına kötü bir yansıması söz konusudur ki bunların ahiretteki hesabı da işin daha ciddi boyutunu ne yapmakta? Oluşturmakta. Düşünün, insan hep iyilik yapmış, hep hayır işleriyle uğraşmış. O hayır onu ne yapacaktır? Kabirden de, kıyamette de birçok şeyden ne yapacak? Kurtaracaktır. Ama düşünün ki bir insan müflis kimdir sorusunu hatırlayacak olursanız, işte Allah'ın Resulü, ticaret yapan ve ticareti yolunda gitmeyip iflas eden diyor. Hayır diyor, müflis odur ki mahşer yerine ufku dolduracak amelle gelir ama onu dövmüştür, ona sövmüştür, ona tecavüz etmiştir, ona kötülük yapmıştır ve neticede nedir? İyilikleri biter, karşıdakinin günahlarını yüklenir de ebedi cehenneme gider diyor. Evet kardeşlerim, Allah bizleri bu duruma düşenlerden eylemesin. İbadetlerin yine neticelerine baktığımızda davranışlara tesiri var. Onların ifasındaki samimiyetle de bu çok alakalıdır. Yapılan güzel davranışlar niyetlerle ve kişilerle, durumlarla muteberdir. Düşünün, İslam'ın 5 şartına erkan denir, yani direkleri denir. İşte her mesele bu direklere bağlıdır. Yani bu 5 şart, 5 direk, bütün İslam'ın gelen her ne varsa onlara bağlıdır. Ve geri kalan her şey bunlara dayanır olmasında gizlidir. İman esasları ise namaz, oruç, zekat, hac gibi ibadetler sağlam bir kişilik ve karakter kazanma gayesine matuf olarak emredilmiştir. Bakın, Allah Azze ve Celle Resuluna, Resulüm sana vahiy edilen kitabı oku, namazı dosdoğru kıl, muhakkak ki namaz her türlü hayasızlıktan seni ne yapar? Alıkoyar. Evet, demek ki bir namaz insanı her türlü hayasızlıktan ne yapabiliyor? Alıkoyabiliyor. Demek ki İslam'ın binalarının hiçbiri basit bir bina, basit bir direk nedir? Değil. Öyleyse kardeşlerim, bunlara ne yapacağız? Çok çok dikkat edeceğiz. Burada namazın günümüz Müslümanlarının göz ardı ettiği bir boyutuna dikkat çekilmekte. O da namazın hayasızlık ve her türlü kötülükten alıkoyma fonksiyonudur. Eğer böyle olmuyorsa kılındığı düşünülen namazın namaz olup olmadığı tartışması dahi başlatılabilir. Buna göre kulun Rabbiyle randevusu mesabesinde olan namaz, gün boyu yaratıcısının huzuruna çıkacak olan müminde bir denetim mekanizması oluşturmakta ki, bu şuura erişen müminin fenalık yapmamak için her türlü gayretini yapması, göstermesi gerekir. Çünkü birazdan Rabbimin huzuruna gideceğim. Yalan söylersem, şunu yaparsam, kötülük işlersem, ne işlersem işleyeyim, biraz sonra ona hesap vereceğim duygusu insanı ne yapıyor? Bir otokontrol dediğimiz kendisini hesaba çekme meselesine götürüyor ki bu da namazın insana kazandırdığı izlerden, fonksiyonlardan bir tanesidir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Demek ki namaz ibadeti bize bir şeyler kazandırıyor, bir bilinç kazandırıyor. Bu bilinci her Müslümanın üzerine ne yapması, alması gerekir. Düşünün, 7 yaşındaki bir çocuğa bu din namazı emrediyor. Neden emrediyor kardeşler? Bakın şimdi, ben bu hadis-i şerifle yaşadığım mahalledeki çocukları inceledim. Camiye Kur'an kursuna giden çocuklar var şu an. Ağızlarında küfür yok. Belki gitmeden önce vardı. Böyle dingel dingel üçlü beşli ellerinde Kur'an, beni gördü mü güler yüzden, böyle Kur'an kursu var bizim orada. Oraya gidiyorlar. Gitmeyenlere bak. Allah kitap da dahil, ağızlarında her türlü küfür. Ana, avrat, aklınıza ne gelirse. En iğrenç küfürler o çocuklarda. Şimdi soruyorum. Din 7 yaşındaki çocuğa namaz kıl emrini veriyor mu? Demek ki 7 yaşındaki çocuğu o namaz veyahut onun meyli belki taklidi olarak başlayacak. Sonra inşallah tahkikine gidecek. Küfürden alıkoyamak. Ahlaksızlıktan ne yapabiliyor? Alıkoyabiliyor. Veyahut bakıyorsun, bizim dükkanda bazı çocuklar çalıştı. Abdestsiz namaz kılanlarla abdestli namaz kılan çocuklar vardı. Abdestli namaz kılan çocuklar mülayim, temiz, ağzından kötü bir söz duymadığımız çocuklar. Ama abdestsiz giden çocuklarda her türlü agresif vardı. Ha, beni aldatmaya çalışıyordu ama zor aldatır. Yani namazın hakikaten küçüğünden büyüğüne korkunç etkisi var kardeşlerim. Ama ayeti kerimede de geldiği gibi, hatta bir sure var, Maun suresi. Vay o namaz kılanların haline diyorsa, demek ki namaz kılanda ne yapacak? Dikkat edecek. Veyahut aleyhissalatü vesselam, sen namaz kılmadın, git tekrar kıl diyorsa, öyleyse bu namaza ne yapacak? Bir insan dikkat edecek. Aynen Ramazan ayında defalarca tekrarlamış olduğumuz bir hadis-i şerif vardı, hatırlayacak olursanız. Eğer kişi oruç tutarken dedikodu, gıybet, yalanla uğraşmışsa, Allah onun orucuna hiçbir ihtiyacı yoktur diyor. Alimlerimiz, Allah onlardan razı olsun, Ramazan ayı geldiğinde camiden hiç çıkmazlarmış. Niye? Biz oruç tutuyoruz derlermiş. Başka türlü tutamıyoruz derlermiş. Çünkü camiler dışında, yani ilim meclislerinin dışında nereye gidersen git bir dedikodu, gıybet, yalan, tecessüs, hepsine ne yapıyorsun? Çok rahatlıkla rastlıyorsun. Alimler gider mescitten çıkmaz, biz oruç tutuyoruz derlermiş. Günümüzde hiç ondan farklı değil kardeşlerim. İman unsurları, bilhassa ahirete iman, insanları, Müslümanları iyiliği işlemeye, kötülükten kaçınmaya ve yükümlülüklerini gerçekleştirmeye teşvik eden itici bir güçtür. Kişinin Rabbi tarafından daima gözetim altında olduğunu bilmesi, onun davranışlarını kontrol etmesini sağlayacaktır ki, yaptıklarının karşılığını, olumlu ya da olumsuz karşılığını görecek inancı, insanın her yaptığının karşılığını hesaplamasına ne yapacak? Sebebiyet verecek. Bir söz söylediğinde bu sözün nereye gittiğini ve kendisini cennete mi cehenneme mi götüreceğini ne yapacak? Hesaplayacak. Veyahut harcama yaptığında müsriflikte, israfta, cimride, kazançta helal mıydı, haram mıydı ne yapacak? Ahirette bunun hesabını düşünerek kendisine çeki düzen verecek. Emredilenin için yapılmadığı veya yasaklananın için yapılmadığının sorulacağı gönülden inanıp bunu günlük hayatına taşıyabilen bahtiyar Müslümanların davranışları istikamet ve denge kazanacaktır kardeşlerim. İçindeki inanç duygusunu davranışlarına yansıdan kimseye mümin denir, samimi Müslüman denir. Allah bizi onlardan kılsın. Dolayısıyla ibadet ve davranışa dönüşmeyen iman, pratikte kişiye fazla bir şey kazandırmayacağı gibi bu insana da İslam'da ne denir? Abdülhamid. Fasık, münafık, mücrim artık eklenir, gider. Allah bizi bu duruma düşürmesin kardeşlerim. Demek ki insanın ibadeti davranışa ne yapacak? Dönüşecek. Yani biz iman esaslarını anlattığımızda, tanımına girdiğimizde kalbin, dilin, azanın tasdiki ve şube şubedir, artar eksilir. Bunu ne yapacağız? Bir namaz mı? Bir haç mı? Bir davet mi? Bir iyiliği emretme mi? Aynen bu davranışa ne yapacak? Geçecek. Eğer geçiyorsa sen bir müminsin. Geçmiyorsa geçmediği yere göre aldığın bir isim var. İşte bu ismi kendin arayıp bulduğunda ne yaparsın? Düzelirsin. Eğer düzelmezsen kalp bozula bozula bozula ne olur? Yeryüzünde aksilik yapmayın, bozgunculuk yapmayın. Bozguncu sensin demeye başlar. Asıl düzelten benim, siz bozguncusunuz diye ne yapar? Kalp çünkü ne yapmış? Ters düz olmuş. İşlediği günahlardan ne yapmış? İyilik gitmiş, yerine kötülük. Kötülük gelmiş, yerine iyiliği ne yapmış? Atmıştır. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bir ibadet ve davranış biçimi olarak dua, insanın hayatında çok önemlidir kardeşlerim. İnsanlar arzu ettikleri ve ihtiyaç olarak zikrettikleri pek çok şeyi şu veya bu şekilde inandıkları yüce varlıktan ne yaparlar? İsterler. İbadet ve dua insan için çok büyük öneme sahiptir. Kelime-i şehadet ve bunu anlatan meseleler dilini anlama, ondan istifade edebilmenin başlangıcı, dua etme ve diğer ibadetlerde özellikle namaz kılma sırasında kişinin mümkün olduğu ölçüde günlük hayattan ve dünya işlerinden uzaklaşmasını gerektirmekte. Bu günlük hayattan uzaklaşma, ruhun özlediği ebedi alemle buluşma olarak değerlendirilebilir. Bu seviyeye erişen insan, insanların hayatlara daha bir anlam ne yapar? Kazandırmaya başlar. Düşün, namazında bütünleşen bir Müslümanı düşünün. Bir haccında bütünleşen haccı mebrur kılınan bir Müslümanı düşünün. Bir Ramazan'ı makbul olan, kabul olunan bir Müslümanı düşünün. Bir duası kabul olan Müslümanı düşünün. Aldığı hazza bakın. Aldığı lezzete bakın. Mesela şu üç şeyi yapan imanın lezzetini alır diyor ya, ibadetlerin de nesi vardır? Lezzeti vardır. Sahabeler bu lezzeti dünyadayken ne yapmışlar? Almışlar. Allah onlardan razı olsun. Bizi de onlarla birlikte Rabbim haşreylesin kardeşlerim. Ruhun özlediği saadet ancak Allah'ın zikriyle mümkündür ki Rabbim bunu anlamayı ve yaşamayı nasip etsin. Bakın çevremizde birçok olaylar oluyor ve bu yüzden ciddi manada bunalıyoruz. Olaylar dayanılmaz ağırlığı ile üzerimize abandığında kalbimizin sıkıştığını, sabrımızın iyice tükendiğini ve hayatı çekilmez bulabiliyoruz. Hatta yerin altı acaba daha mı huzurlu diye düşünebiliyoruz. Birçok bölge nedir? Şu anda böyledir kardeşlerim. Çaresizliğin bizi içine ettiği bu ruh hali teslimiyet azlığından kaynaklanmaktadır. Mesela geçmişte öyle zamanlar olmuştur ki Allah nerede? Allah'ın yardımı nerede? Diyen insanlar olmuştur. Bunlar muhakkak ne yapacak? Gelecektir. Ve öyle zamanlar olmuştur ki insanlar çırılçıplak çölün kızgın kumuna gömülmüş, başlarına testere konmuş, demir taraklarla sinirleri taranmış, başları kesilmiş ama yine de dinlerinde ne yapmamışlardır? Dönmemişlerdir. İşte etrafımızdaki olan olaylardaki tahammülsüzlüğümüz veyahut sabrımızın gitmesi, birçok meselede bocalamamız, bu olaylara dayanamamamız bizim tamamen imanımızın, teslimiyetimizin, Allah'a teslim olmamızın azlığından veyahut da zayıflığından kaynaklanmakta kardeşlerim. Halimize rıza göstermiyoruz. Allah'a gereği gibi tevekkülde ne yapmıyoruz? Bulunmuyoruz. Allah-u Teala kendisine tam bir teslimiyet içinde bulunmamızı, başımıza asla Allah'ın bizim için yazdığından başka bir şeyin gelmeyeceğini söylemiştir. Hatta hatırlayacak olursanız İbn Abbas terkisindeyken "Ey delikanlı, kulağını aç da iyi dinle" diyerek bazı nasihatlerde bulunmuş. Bunlardan bir tanesi, bütün insanlar bir araya gelse, seni faydalandırmak için yararlı bir şeyler vermeye çalışsalar, Allah istemedikçe bu olmaz demiştir. Bütün insanlar bir araya gelse, sana zarar vermek için anlatsalar, Allah istemedikçe senin bir kılına zarar veremezler demiştir. Evet kardeşlerim, Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey bize ne yapmaz? Ulaşmaz. Allah'ın istemediği bir hayrın veya şerrin, bir fayda veya zararın başa gelmesi mümkün değildir. Zira veren O'dur, alan da O'dur, zengin eden de O'dur, fakir kılan da O'dur, bahtı veren de O'dur, mutsuz eden de O'dur. Şu alemde olup biten her şey Allah'ın bilgisi dahilinde meydana gelmektedir. İşte bu sebeple kendisine el açılacak, yardım istenecek tek zengin, yegane varlık sahibi O'dur. Öyleyse işlerimizi yoluna koyması için O'na döneceğiz ve O'ndan isteyeceğiz. Ve O'nun olmaz, istemediği ne yapmaz? Olmaz. Ama bu noktada da dikkat edilmesi gereken bir mesele var. Allah Azze ve Celle iyiliklerden hoşnut olur, kötülüklerden ne yapmaz? Hoşlanmaz. İnsanlardan iyilik işlemesini ister ve bundan memnun olur, kötülükten de ne yapmaz? Razı olmaz kardeşlerim. Evet, hal böyle olunca yaratılmışlardan korkmanın, ürkmenin, endişelenip tedirgin olmanın hiçbir anlamı yoktur. Kendisinden korkulacak, acaba bir buyruğunu ihmal mi ettim, yapma dediği bir şeyi mi yaptım, kendisine karşı bir kusur mu işledim diye endişe duyulacak varlık sadece Allah Azze ve Celle'dir. Ama bugün maalesef ilahı birleyemeyen insanların tamamen korkusu ilah edindikleridir. Acaba ben ilahıma ters bir şey mi yapacağım? Başıma şu mu gelecek, bu mu gelecek diye insanlar neye ilah edinmişse ondan korkup ondan endişe duymaya çalışıyorlar. Bütün bu bilgiler ve duygular insanı Allah'a teslim olmaya, kainatta sadece onun sözünün geçtiğine inanmaya, onun yazdığının olacağını kabul etmeye, yazmadığı bir şeyin de kesinlikle olmayacağı şuuruyla huzurlu yaşamaya götürecektir. Yani iyi bir kader inancı, sağlam bir Müslümanı ortaya ne yapacaktır? Çıkaracaktır. Allah'a teslim olma, başkasından bir şey ummama suretiyle hürriyet ve istiklalini ilan etmek demektir ki, böylesine bir düşünceli Müslüman bilir ki, Allah'ın insanlar için açacağı rahmet kapısını kimse kapatamaz. Onun kapattığını da hiç kimse ne yapamaz? Açamaz. Allah bizi böyle teslim olanlardan eylesin kardeşlerim. Allah kulunun başına bir darlık, bir sıkıntı verecek olsa ondan başkası gideremez. Eğer Allah bir kimse hakkında iyilik, genişlik diliyorsa onun lütuf ve cömertliğini de kimse engelleyemez. O lütuf ve cömertliğini kullardan dilediğine nasip eder. Kardeşlerim, burada Nuh Aleyhisselam'ın teslimiyetini bir gözden geçirelim. Allah'ın buyruğunu tebliğ etmesine kızan, kendi zamanında yaşayanlar kendisini tehdit ettiğini görünce teslimiyetin zirvesinde olduğunu gösteren bir tavırla onlara ellerinden geleni artlarına koymamalarını, hatta taptıkları sahte ilahlarında yanlarını alarak kendisine hiç soluk aldırmamalarını söylemişti. Veyahut Hud Aleyhisselam'a bakın, senin canını okuyacağız diyen kavmine aynı şekilde meydan okumuş, bütün kainatı elinde tutan Allah'a güvenip dayandığını söyleyerek, haydi bana karşı topunuz tuzak kurun, elinizden geleni ardınızdan koymayın demişti. İnanan insanın yapacağı tavır, davranış nedir? Budur. Müslümanı Allah'a tam teslimiyete, mükemmel bir güven ve emniyet duygusuna götüren şey, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de söylediği gibi, yazan kalemin kaldırılmış, artık yazıların kuruyup kesinleşmiş olmasıdır. Yani başa gelmesi takdir edilen şey mutlaka başa gelecek, gelmeyecek olan da bütün dünya el birliği etse de ne yapacak? Gelmeyecektir. İşte Müslümanı böylesi bir teslimiyet güçlendirecek, başa gelen dert ve sıkıntılar karşısında ezilmeyip ayakta durmaya, kötü niyetli ve zalim kişilerin kendisine reva gördüğü haksızlıklar karşısında yiğitçe direnmeye götürecektir ki hiçbir üzüntü onun yaşama arzusunu kıramayacak, hiçbir fenalık onu yıldıramayacaktır. Başına gelen her şeyin Allah'tan olduğunu bilecek, bazı olayları izah edemese bile her şeyde bir hayır olduğunu düşünecek. Düşünün, hoşuna giden olaylara sevinecek, bundan dolayı sevap kazanacak, hoşuna gitmeyen olaylara sabredecek, bundan dolayı hayır ve hasenat kazanacaktır. Allah'ın ve Resulünün kendisine tavsiye ettiği hayatı yaşama hususundaki azmi asla sarsılmayacaktır. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Düşünün, öyle hayır gibi gözüken şeyler vardır ki bize şer olmuştur. Şer gibi gözüken birçok şey de vardır ki bize ne olmuştur? Hayır olmuştur. Öyleyse Allah'ın takdirine ne yapalım? Razı olalım ve ona tam bir teslimiyetle teslim olalım. Bakın, her şeyin Allah'ın yarattığına inanan kimse, başa gelen her olayın takdiriyle, Allah'ın takdiriyle meydana geldiğini kabul edip haline razı olur. Ömer bin Abdülaziz, Allah ondan razı olsun, bakın nasıl dua ediyor. Allah'ım, başıma gelen işlere razı olmamı sağla ve takdir buyurduğun şeyi benim için hayırlı kıl. Böylece ben sonraya bıraktığın bir şeyin bir an önce olmasını, öne aldığın bir şeyin de geriye kalmasını arzu etmeyeyim diye dua ediyormuş. Tekrarlayayım bakın duasını. Allah'ım başıma gelen işlere razı olmamı sağla ve takdir buyurduğun şeyi benim için hayırlı kıl. Amin ya Rabbi. Böylece ben sonraya bıraktığın bir şeyin bir an önce olmasını, öne aldığın bir şeyin de geri kalmasını arzu etmeyeyim diye dua ediyor. Ne kadar ilim yüklü değil mi? Biz bir iş yaparken Allah-u Teala'dan onu bize hayırlı kılmasını diliyoruz. Kardeşlerim, bunun anlamı şudur. Meydana gelen iş bizim arzumuza uygun olsa da olmasa da hayırlısı bu imiş diyerek takdiri ilahiye boyun eğmemiz gerekiyor. Doğrusu da budur. Hoşumuza giden şeyin hayırlı olduğunu düşünmek yanlıştır. Belki de hayır bizim hoşumuza gitmeyen şeydendir. Bunun böyle olduğunu zaman bize ne yapacaktır? Gösterecektir. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Evet kardeşlerim, ibadetler, Ramazan ayı, işlenen, bilinçli olarak hayata geçirilen bütün İslam'ın emir ve nehirleri kulu Allah'a, Allah'ın kaderine, kazasına rıza göstermeye iter ki böylesi de başa ne gelirse gelsin ne yapar? İnsanın teslim olmasına sebep kılar. Rabbim bana hayır verir, şer vermez. Benim şer sandığım şey belki hayırdır diye düşünebilir ama bu böyle değildir. Allah neyi takdir ederse insanına ne yapması? Teslim olması gerekir. Rıza sabırdan daha üstün bir meziyettir kardeşlerim. Sabır acıyı hissederek dayanma, olup bitenden dolayı öfkeye kapılmamaktır. Rıza ise elem hissedilse bile gönül huzuru içinde olma, böylece acıyı hafifletmektir. Sabreden kişi içinde bulunduğu sıkıntılı durumun iyiye gitmesini temenni etmesi halinde rıza mertebesindeki kişi halinden memnun olup o halin değişmesini istemez. Bakın aleyhissalatü vesselam, Allah'ım senden kazadan sonra rıza nasip etmeni dilerim demiştir. İşte bu da başa gelene razı olma büyük bir yiğitlik ve kamil imanında nedir? Belirtisidir. Bakın Arun hocamızın Edeb-ül Müfret'te işlediği hadisleri hatırlayın. İşte iki gözünü kaybeden, iki çocuğunu kaybeden, işte bunlara sabreden karşılığında ne var? Cennet var diyor. Bakın bunlar bir yerde nedir insan için? Büyük musibetlerdir kardeşlerim. Basit şeyler nedir? Değildir. Ama Allah bunu ne yapmıştır? Böyle takdir etmiştir. Sen bu takdire rıza gösterdiğinde ve razı geldiğinde Allah da sana karşılığında ne yapıyor? Cennet veriyor. Peki isyan ettiğinde ne kazanıyor? Giden geliyor mu? Gelmiyor. İbadet de gidiyor. Üstüne üstlük cennet de ne yapıyor? Gidiyor, isyankar bir kul hale geliyorsun. Bir zaman ben Körler Derneği'ne sohbete gitmiştim. Oraya gittiğimde hakikaten çok çok şaşırmıştım. Yıllar önce gitmiştim. Anadan doğma kör, sıfır kör. Neredeyse çırılçıplak olacak şekilde kızlar giyinmiş, erkekler rezil şekilde içki, zina, her şeyi alenen yapabiliyor. O zaman zenginlerin elinde bir yerdi bu. Ben bazılarıyla konuşmuştum, aileleriyle. Aileleri çaresiz kalmışlar. Ve bir bir bazılarıyla konuştuğumda gözünü aldı diye Allah'a o kadar aşırı isyan eden insanlar vardı ki husisi Allah zina etme dediği için zina eden kadını tanıyorum ben. Yani husisi beni kör kıldı, ben bu yüzden ona isyan ediyorum diye Allah'a isyan edenler vardı kardeşlerim. Allah bizi de neslimizi de bu duruma düşürmesin. Gerçekten çok pis ortamlardı. Hatta kütüphanelerine girdim. O rezil neslin ne kadar komünist, ateist, Allahsızlığı aşılayan insanların eserleri varsa hepsini kaset haline getirmişler ve Walkman'leri her kasetlerin böyle mesela bir yumak var kitap gibi. Orada hangisi dinlemek istiyorsa ona hediye veriyorlardı. Baktım bir tane dini hiçbir şey yok. Benim bu bütün hadis kitaplarını, tefsir kitaplarını meali seslendirmeme sebep bu körlerdir. Oturdum hiç nefes almadan belki 6 ay sürdü. Bukhari'ydi, Müslüm'dü, Tirmizi'ydi, Nese'ydi, Darimi'ydi, Muvatta'ydı, İbni Kesir'di, onun Taberi tefsiriydi. Yani aklınıza gelen İbni Teymiye'nin külliyatıydı, Zadül Mead'dı, meallerdi. Aklınıza ne geliyorsa kitap ve sünnet uygun ne kadar kitap varsa seslendirip kasetleri tek tek kendim alarak oraya koydum ve hala orada bunlar körlere dağıtılır. Ama benim dışımda ciddi bir çalışma yok. Daha sonra ara ara yıllarda gittim Beyaz Ay Derneği'ne, Altı Nokta Körler Derneği'ne. Çünkü konulan, infak edilen bir şeyi yok edemiyorlar. Kayıtlara geçiyor. Dini olarak konanlara bakın. Cübbeliler, cübbesizler öyle şeyler koymuşlar ki insanların akidelerini kirletecek, açan, uçan, kaçan birçoğu sof olmuş, birçoğu bilmem ne olmuş bir görseniz. Yani sırf saf Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bırakmış olduğu iki ağır emaneti onlara öğretseler o beyinler ne yapacak? Sadece onu alacak, onunla amel edecek, en azından ne yapacak? Kurtulacak. Allah bizlere hayır versin. Başa gelene razı olmayı nasip etsin bizlere. Bakın kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin son hastalığında bir insanın katlanabileceğinin iki misli acı ve ızdırap çektiğini Bukhari'de, Müslüm'de görüyoruz. Bunları unutmamamız gerekir. Demek ki büyük dertler kötülüklere değil, tam aksine iyiliklere verilir. Ayşe annemiz ne diyor? En serin diyor, soğuk kuyulardan su getirilirdi. Aleyhisselatü Vesselam'ın ölüm sekaretinde elini o tasa koyduğunda aynen ateşte kaynamış su gibi ne yapardı? Buhar çıkardı diyor. Ateşinin şiddetini düşünün. Allah bizlere hayır versin. Demek ki onlara bu dert ile birlikte rıza halinde ihsan edilmiş. Efendimiz bu gerçeği, hayrını istediği kişiyi Allah-u Teala'nın sıkıntıya soktuğunu, sevdiklerini belaya uğrattığını, iyiliğini istediği kulun cezasını dünyada verdiğini, başına gelene rıza gösteren kulundan hoşnut olduğunu, Allah'a günahsız olarak kavuşuncaya kadar müminden gerek nefsinde, gerek malında, gerek çocuğunda hiçbir şeyin eksik, hiçbir belanın eksik olmayacağını buyurmuştur. Biz her şeyden önce sabretmeyi öğrenmeliyiz kardeşlerim. Eğer sabretmeyi öğrenirsek Allah-u Teala bize ondan da üstün olan rıza mertebesini ihsan edecektir. Bazı İslam büyükleri belki de her an kazaya rıza halinde olabilmek için Rabbinin hükmüne sabret çünkü sen gözetimimiz altındasın. Tur suresinin 48. ayetinin yazılı olduğu kağıdı her zaman ceplerinde taşır. Arada bir yani çıkarır bu ayeti okurlarmış. Allah onlardan razı olsun. Demek ki sabrın en güzeli halinden kimseye şikayet etmeme. Evet. İbadet insanı insan yapan, ruhunda hayatı boyunca hiçbir mahlukun erişemeyeceği bir surur ve hazza sevk edecek olan çok önemli bir mükellefiyettir. Allah'ın bir aciz kuluna bir ihsanıdır. Hiçbir zaman insan için bir yük değildir. Hak'tan gaflet etmek her türlü fenaın kaynağı olduğu için gönüllerde imanı muhafaza edecek, Allah'ın sevgisini yaşatacak, uhrevi mesuliyet endişesini söndürmeyecek bir şey lazım ki işte ibadet gönüllerde daima Allah sevgisini muhafaza edecek en büyük amildir. Bunun için ibadet dini duygunun zararı bir neticesi ve gönülde imanın bir bekçisidir kardeşlerim. İbadet eden insan davranışları değişir. İbadet eden Allah'ın her an onu gözetlediğini bilir. Günahlardan uzak durur. Allah'tan çekinir. kimseyi üzmez, kimsenin hakkına tecavüz etmez, ibadetlerine çeki düzen verir ve düzenli yapar, bütün insanlara ve hatta hayvanlara bile eziyet etmez, iyilikte bulunur. Yani ibadet eden kişi elinden, dilinden emindir, güvenilir insandır, sözünde durur, hiyanet etmez. Yani kısacası müminlik sıfatını ne yapar? Yakalar. İşte Allah Azze ve Celle ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım ayetinin tefsiri budur kardeşlerim. Bu emredileni yerine getiren, nehyedilenden uzak duran, ibadetleri hayatına geçiren bir Müslümandan daha mutlu, daha mesut birisi olur mu? Bakın sahabelere, Allah onlardan razı olsun. Allah'tan gelen, Resul'dan gelen her neyse hiç tehir etmişler mi? Hayatlarına geçirmişler ve daha dünyadayken cennetle ne yapmışlar? Müjdelenmişler. Allah onlardan razı olsun. Hatta öyle sözler var ki sahabe ne diyor radıyallahu anh? Hayır işe meylettiğinde sakın geciktirme diyor. Çünkü şeytan sana onu işletmez diyor. 40 tane bahane buldurur diyor. Öyleyse kardeşlerim ibadet dediğimizde veyahut Allah'a karşı yapacağımız bir görevde asla tehir ne yapmayalım? Yapmayalım. Bakın Şevval ayına girdik. Burada bir imtihan var. Hadis-i şerif ne diyor? Kim Ramazan biter, Şevval ayına girer, bayramdan sonra Şevval ayının içinde 6 gün nafile oruç tutarsa Ramazan'ın akabinde Allah da 1'e 10 verir, bütün yılı oruç tutmuş gibi ona ne vardır? Sevap vardır diyor. Gün günü kovalar. Ha bugün tutayım, ha yarın tutayım derseniz, hayır işi ertelerseniz bir de bakmışsınız ki elinizden kaçmış gitmiş. Hiç ertelemeden Ramazan ayında sıcak yok muydu? Vardı. Yine aynı hararet yok muydu? Sabrı, o güzelliği, o bedene, o rahatlığı kim verdi? Bu Allah için tutulacak oruçta da verecek kimdir? Allah'tır. Allah subhanahu ve teala hepimize hayır versin. İbadetleri yüzüne atılan değil, kabul olunan kullardan eylesin. Rabbim günahlarımızı affeylesin. İşlerimizi, evlerimizi, güçlerimizi düzene koysun. Ahirette Allah Azze ve Celle'nin sevdiği, yüzüne baktığı insanlardan eylesin. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltmesin. Şu yaz sıcak günlerde günaha dalan, günah işleyenlerden değil, hayra dalan, hayırda yarışan samimi kullardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfuruke ve töbüle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.